عزم کردن داوود علیه السلام به خواندن خلق. گفت ای یاران، زمان آن رسید کان سر مکتوم او گردد پدید. جمله برخیزید تا بیرون رویم، تا بر آن سر نهان واقف شویم. در فلان صحرا درختی هست زفت، شاخه هایش انبوه و بسیار و چفت. سخت راسخ خیمگاه و میخ او، بوی خون می آیدم از بیخ او. خون شدستن در بن آن خوش درخت، خواجه را کشته است این منحوس بر. تا کنون حلم خدا پوشید آن، آخر از ناشکری آن قلتبان. که ایاد خواجه را روزی ندید، نی به نوروز و نموسمهای عید. بی نوایان را به یک لقمه نجست، یاد ناوردو ز حقهای نخست. تا کنون از بهر یک گاوین لعین، میزند فرزند او را بر زمین. او به خود برداشت پرده از گناه، ور نمی پوشی جرمش را اله. کافر و فاسق در این دور گزند، پرده خود را به خود بر می درند. ظلم مستور است در اسرار جان، می نهد ظالم به پیش مردمان. که ببینیدم که دارم شاخ